پہ ہماری مغفرت ہو. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آخر میں شیخ امیر اہل سنت کی منقبت جو آپ نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تحریر فرمائی ہے، اسے سنیے کہ ایک عاشق اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اشعار کے اندر اپنے جذبات کو پیش کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا، اے امام محمد رضا دور بات اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا ہے امام محمد رضا. اور تھر تھر آئے کانپے باغیان مصطفیٰ، قہر بن کے ان پہ چھایا ہے امام محمد رضا. علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا. اور خلق کو وہ فیض بخشا، علم سے بس بس کیا کہوں، علم کا دریا بہایا اے امام محمد رضا. اور اے امام اہل سنت نائب شاہ ہدا، اے امام اہل سنت نائب شاہ ہدا، کیجئے ہم پر بسایا اے امام محمد رضا، کیجئے ہم پر بسایا اے امام محمد رضا. فیض جاری ہی رہے گا حشر تک تیرا شاہ، کب ہے وہ کر دکھایا اے امام محمد رضا. قبر پر ہوا بارش انوار حق تیری صدا، ہو نبی کا تجھ پہ سایہ، ہو نبی کا تجھ پہ سایہ اے امام محمد رضا. اور ہے بدرگاہ عاشق کی دعا ہے، بدر گائے خدا تار عاشق کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس اشعار امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملاحظہ کرتے رہیے اور اس کی برکتیں سمیٹتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت اعلی حضرت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.